Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 24 sierpnia. Minęła godzina 8. Anna Zaleśna-Zegara, Romuald Wójcik, serwis Trójki. Do prezydenta trafi wniosek o powołanie kilkunastu osób do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sąd aresztował na 3 miesiące handlarza roszczeniami Marka M. Jego adwokat zapowiada odwołanie. 25 milionów turystów odwiedziło Warszawę w ubiegłym roku. Krajowa Rada Sądownictwa śle wniosek do prezydenta. Dotyczy powołania 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wczoraj Rada wybrała ich w tajnym głosowaniu. Dziś drugi dzień posiedzenia KRS-u. W pierwszym dniu posiedzenia Rada zajmowała się obsadą 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. W tajnym głosowaniu wybrała 12 kandydatów, którzy wcześniej zostali zarekomendowani przez zespół przeprowadzający wysłuchania. Wśród nich znaleźli się m.in. Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś, Jan Majchrowski i Piotr Niedzielak. Przeprowadzono dodatkowe głosowanie, jednak żadna z osób nie uzyskała już wymaganej liczby głosów. Do obsadzenia wszystkich miejsc w Izbie Dyscyplinarnej potrzebny jest zatem kolejny konkurs, mówił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Przepisy przewidują ograniczoną liczbę głosowań, nie można głosować w nieskończoność. Na tym ta procedura się kończy. Natomiast kwestia obsadzenia tych etatów to jest ewentualne ogłoszenie kolejnego konkursu. Dziś KRS zajmie się obsadą Izby Karnej. Wolne jest jedno stanowisko, o które ubiega się 7 kandydatów. Na początku przyszłego tygodnia członkowie Rady zajmą się kandydaturami do Izby Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Grupa organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie Sędziowskie Justitia i Temis oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowały do prezydenta apel o wstrzymanie się z powoływaniem, tu cytat, politycznych sędziów Sądu Najwyższego i poczekanie na ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kolekcjoner warszawskich kamienic Marek M. zostaje za kratami. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Prokuratura zarzuca mu oszustwo, przywłaszczenie mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Sąd zgodził się z wnioskami śledczych o areszt dla handlarza roszczeniami, mówi rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. Sąd podzielił wnioski prokuratury o tym, że istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany jeszcze może utrudniać postępowanie karne, a jednocześnie z uwagi na grożącą mu surową karę może unikać wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zamierza zaskarżyć decyzję sądu. Marek M. nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Stanowisko obejmie we wrześniu. Nowa ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce już przywitała się z Polakami filmem zamieszczonym na profilu amerykańskiej ambasady. Dzień dobry. Good morning. My name is Georgette. Nazywam się Georgette Mosbacher i jestem zaszczycona, że będę pełnić funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ten rok jest wyjątkowy. Przypada w nim 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem szczęśliwa, że Stany Zjednoczone będą obchodzić tę rocznicę razem z polskimi przyjaciółmi. 71-letnia George Mosbacher zastąpi Paula Jonesa, który pełnił funkcję ambasadora od 2015 roku. Po publikacji planu awaryjnego na wypadek twardego Brexitu, opozycja i największe związki przedsiębiorców i pracowników są zgodne. Trzeba uniknąć załamania się negocjacji. Rząd Londynie zaczął publikację dokumentów przedstawiających scenariusze na wypadek, gdyby rozmowy poszły nie po myśli Brytyjczyków. Nie chcemy tego i się tego nie spodziewamy. Tak o twardym Brexicie mówi minister do spraw wyjścia z Unii Dominic Raabe i podkreśla, na dłuższą metę Brytania wyjdzie na Brexicie dobrze, niezależnie od tego, czy będzie on miękki czy twardy. Opozycja nie kryje sceptycyzmu. W przypadku braku umowy trzeba rozważyć drugie referendum, mówi BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Nie apelujemy o to, ale gdyby artykuł 50 został odrzucony, to wszystkie opcje powinny zostać na stole. Są już reakcje TUC, największego związku zawodowego, i CBI, Związku Przedsiębiorców. Reakcje zgodne. Obie organizacje podkreślają w oświadczeniach, że lektura dokumentów pokazuje, że do załamania się rokowań nie można dopuścić. Brytyjska Izba Handlowa docenia jednak, że rząd nie chowa głowy w piasek i przedstawia jakiś plan awaryjny. Brexit bez porozumienia byłby totalną klęską, twierdzi z kolei szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon, podobne oświadczenie ze strony rządu walijskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. 25 milionów turystów odwiedziło w ubiegłym roku stolicę Polski. Czytamy w raporcie Turystyka w Warszawie 2017. Skąd pochodzą miłośnicy miasta? O tym Maria Schicht ze Stołecznego Biura Turystyki. Zawsze liderem były Niemcy, ale w tym roku na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone, na trzecim mamy Wielką Brytanię, no i potem Francję. To, co jest ciekawe do zauważenia, to są osoby z Ukrainy. Mamy prawie 6% całej puli turystów zagranicznych, to są osoby z Ukrainy. W raporcie czytamy też, że zagraniczni turyści wydają w Warszawie średnio prawie 1600 zł. Turyści krajowi wydają średnio 4 razy mniej. To był serwis Trójki. Posłuchajmy teraz, co dzieje się w świecie sportu. Mateusz Fusiarz. W Mistrzostwach Europy w windsurfingu rozgrywanych w Sopocie jest tak pół na pół. Z jednej strony nikogo nie może dziwić to, że pierwsze miejsce w rywalizacji pań zajmuje Zofia Nocetti-Klepacka. Z drugiej pewnym zaskoczeniem może być to, że Paweł Tarnowski zajmuje dopiero 16. pozycję. Usprawiedliwiamy jednak Pawła, bo trochę problemów było. Jadąc dzisiaj na wyścigi potrącił mnie samochód, także miałem sporo kłopoty, żeby w ogóle zdążyć na wyścig. Potem jak przyjechałem do klubu, okazało się, że przed zejściem na wodę złamał mi się maszt. Pierwszego dnia złamałem statecznik, ale myślę pozytyw jest na pewno taki, że podczas wypadku nic sobie nie złamałem. Troszeczkę na ryzyko własne zszedłem na te wyścigi, czułem to wszystko, ale oprócz tego, że się trochę poobijałem, powinno być chyba okej. Dzisiaj mają być przeprowadzone ostatnie 3 wyścigi dla każdej floty. Dodajmy, że wśród mężczyzn trzeci jest Radosław Furmański. Teraz już tenis, bo przydadzą się dziś państwa zaciśnięte kciuki. Około 18.30 o finał gry podwójnej turnieju w New Haven powalczy Alicja Rosolska. Polka i grająca z nią w parze Amerykanka Abigail Spears zagrają z Czeszkami Andreą Sestini-Chlewaczkową i Barborą Stryczową. Ale to nie koniec meczów Polaków. Nieco wcześniej, bo o 17.00 Hubert Hurkacz zagra o swój pierwszy US Open w karierze. Na jego drodze w trzeciej rundzie eliminacji staje Hiszpan Pedro Martinez. Niestety z walki o turniej główny odpadł już Kamil Majchrzak. Prosto z Nowego Jorku przenosimy się do Berlina, gdzie nasi paralekkoatleci przechodzą samych siebie. Wprawdzie w klasyfikacji medalowej wyprzedzają nas Brytyjczycy i Francuzi, to i tak 11 wywalczonych wczoraj krążków robi duże wrażenie. Z tych 11 3 były złote. Mistrzem Europy w skoku wzwyż został Maciej Lepiato, w biegu na 200 metrów najlepszy był Michał Derus. Ale chyba najbardziej imponującym triumfem był ten Barbary Niewiedział w biegu na 800 metrów. Polka mimo urazu pobiegła znakomicie i pobiła rekord świata. Jestem bardzo szczęśliwa. Aczkolwiek nie ukrywam też, że no nie byłam przygotowana tak bardzo na ten bieg, ponieważ mam kontuzję tego mięśnia podkolanowego. Nie ukrywam, jest to bardzo wielki ból. Chociaż zaciskam zęby i biegnę, jestem bardzo szczęśliwa, że pobiłam rekord. Aczkolwiek na pewno trener będzie krzyczał na mnie, bo to był za szybki bieg, ponieważ nie przygotowywał mnie na tak szybkie bieganie, ponieważ przez 5 tygodni w ogóle nie robiłam nic z tempa. Reprezentacja Polski ma już na koncie 29 medali, 11 złotych, 10 srebrnych i 8 brązowych. I na koniec serwisu jeszcze ciekawa sprawa zza oceanu. Koszykarz Boston Celtics Kyrie Irving został przyjęty do plemienia Indian, konkretniej Dakotów, Siuksów. Podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości w rezerwacie Standing Rock Irving otrzymał imię Mała Góra. No faktycznie, jak na koszykarza mógłby być wyższy, rozgrywający Celtics mierzy nieco ponad 1,90 m, zatem Mała Góra powinna pasować. Najwięcej słońca dziś na Podkarpaciu i tam raczej nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie grad. Temperatura wciąż w rejonie 20 paru stopni, najniższa w Koszalinie 23, Gdańsk Zakopane 26, Olsztyn i Kielce 28, 30 stopni będzie w Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, najcieplej Łódź, Warszawa 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo... Jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami taniej nawet o 1000 złotych. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest pani poseł Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz 15. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że pan Marek Jakubiak będzie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy. Pani poseł, dlaczego tak późno poznaliśmy tego kandydata? Znaczy to jest po pierwsze chyba najlepszy kandydat, jaki Warszawa w tej chwili mogła się spodziewać. Po drugie późno to jest poznanie kandydatury zgodnie z prawem. No, jesteśmy ugrupowaniem, które przestrzega prawa, mimo to, że chce diametralnych zmian w jego tworzeniu, w sposobie, w systemie, to jesteśmy za tym, aby prawa przestrzegać. Bardzo nas to zaskakiwało podczas ostatnich miesięcy, że ludzie, którzy mają odpowiadać za tworzenie prawa, jego przestrzeganie, sami je łamią. No więc nie chcieliśmy się wpisywać w tą retorykę. Marekę. Zarejestrowaliśmy komitet. Wczoraj komitet wyborców zgodnie z prawem ogłosiliśmy kandydatury, zgodnie z prawem rozpoczynamy kampanię. Rozpoczynamy kampanię również zgodnie z sposobem jej finansowania, a nie tak jak poprzedni potencjalni kandydaci, którzy wykorzystują pieniądze podatników na różnego typu wojny billboardowe i naprawdę również łamiąc prawo. Więc tutaj, jeśli chodzi o czas, no moim zdaniem nie ma nic dziwnego, no po prostu co jest w tym dziwnego, że ugrupowanie zdobi to zgodnie z prawem. Przegapiając tą jakby prekampanię, to trochę na pewno od dystansu stracił pan Marek Jakubiak do innych kandydatów. Panie redaktorze, przede wszystkim tak, Warszawa zasługuje na kogoś, kto jest skuteczny, merytoryczny, ma doświadczenie, potrafił własnymi rękami zbudować dużą firmę, potrafił zbudować, zarządzać zasobami ludzkimi, potrafił zarządzać kapitałem, bo tutaj o tym mówimy, kocha Warszawę. Takim kandydatem jest Marek Jakubiak. To nie jest kandydat, który tylko i wyłącznie błyszczy i jakby znamy go głównie z tego, że błyszczy w mediach albo z kilku fajnych bomotów, albo z filozofii na Facebooku, albo innych happeningów, tylko to jest kandydat, którego znamy i myślę, że to nie jest kandydat nieznany w warszawiakom, więc nie trzeba specjalnych billboardów, ani nie trzeba specjalnych innych wydatków takich PR-owych, żeby rozpoznać jego działanie. Marka Jakubiaka można spotkać, znaczy można poznać po tym, że on po prostu całe życie był skuteczny, całe życie był dobrym zarządcą i gospodarzem. Pan poseł Jakubiak dał się poznać, przynajmniej takie wrażenie sprawia, jako osoba ambitna, więc też zapytam, czy ewentualnie byłby zainteresowany funkcją wiceprezydenta Warszawy, bo taką propozycję wczoraj poniekąd złożył Patryk Jaki. Ja nie będę się wypowiadać za Marka Jakubiaka. Myślę, że Marek Jakubiak startuje w wyborach po to, żeby je wygrać, nie po to, żeby szukać ewentualnych w tej chwili środków zastępczych czy jakichś innych negocjacji. To jest rozpoczęta kampania, rozpoczęta walka o Warszawę, o to, aby Warszawa była warszawiaków i o to, by miała dobrego, skutecznego gospodarza, który poznany jest przez to, że on po prostu taki całe życie był. Więc myślę, że nie jest ten czas, żeby tutaj rozmawiać o jakichś stołkach, czy jakichś innych miejscach. Po prostu Marek jak będzie walczył. Pan Patryk, jaki kandydat Zjednoczonej Prawicy, wspomniał też, powiedział, że no jakby nie było start Marka Jakubiaka, to jest trochę takie rozdrabianie głosów i zwiększenie szans Platformy Obywatelskiej na kolejne rządy w Warszawie. Właśnie chodzi o to, żeby Warszawa nie stała się polem bitwy dla Platformy i PiSu, bo to Warszawa na to nie zasługuje. Dość już tej wojny klanów w całej Polsce. No i niestety przykre jest to, że samorząd, że miasto stołeczne, że Warszawa, która jest, powinna się rozwijać i powinna być wizytówką Polski, staje się polem bitwy. Ona już wielokrotnie była polem bitwy. No i naprawdę to rozstrzyganie tego, czy to będzie Warszawa Platformy czy PiSu, no jest po prostu dla zasady dla nich krzywdzące. Stąd kandydatura Marka Jakubiaka. To Marek Jakubiak nie patrzy na Warszawę, ani cały ruch Kukiz15 jako właśnie zdobycz, jako coś, co będzie łupem, tak jak patrzy od lat na to PiS z Platformą. Stąd nam jest bardzo obce takie spojrzenie. I w ogóle tym bardziej, jeżeli ktoś mówi tak, że Warszawa będzie Platformy albo PiSu, no to tym bardziej uważamy, że słuszną jest kandydatura, która będzie kandydaturą budującą, a nie będzie kandydaturą włączającą się i tworzącą pole walki z Warszawy. A jak pani myśli, start Marka Jakubiaka to bardziej szkoda dla Rafała Trzaskowskiego czy dla Patryka Jakiego? Bo wydaje się, że... Zysk dla Warszawy. Dla Warszawy, ale patrząc na tych dwóch kandydatów, wydaje się, że no, kandydat Zjednoczonej Prawicy może stracić na starcie Marka Jakubiaka, jeżeli chodzi o głosy. No naprawdę, panie redaktorze, no nie róbmy z warszawiaków jakby takiej ciemnej masy, która będzie musiała zdecydować, wybierać pomiędzy mniejszym a gorszym złem. No umówmy się, za obydwoma panami, którzy są mocno w mediach promowani jako faworyci, to nie jest tak, że to są tylko te gwiazdy błyszczące, tylko za nimi ciągnie się cały kordon, no niestety, bagażu partii, które już przez tyle lat na tej scenie politycznej w Polsce są. One już bardzo mocno są osadzone we wszystkich samorządach, w rządzie, mają media, mają spółki Skarbu Państwa, mają pieniądze i teraz się tylko przepychają, kto ich będzie miał po prostu więcej. Więc nie róbmy z warszawiaków takiej masy, która musi tak wybierać, zastanawiać się, zagłosuje na tego, żeby tamten nie przeszedł. Nie, no, jest dobra propozycja, propozycja gospodarza, propozycja człowieka sprawdzonego, efektywnego, który w całym swoim życiu osiągał sukcesy na każdym polu, jeśli chodzi szczególnie o zarządzanie. Więc warszawiacy mają naprawdę wybór. Ja zachęcam warszawiaków, żeby przestali się zastanawiać, czy to PiS, czy PO, bo czas, aby uwolnić Warszawę, a Warszawa się ma rozwijać dla nich, a nie dla konkretnych klanów partyjnych. A gdyby doszło do drugiej tury i no patrząc na dzisiejsze sondaże, wynikałoby z nich, że w drugiej turze znaleźliby się właśnie Patryk, jak i Rafał Trzaskowski, to czy pan poseł Jakubiak poparłby któregoś z kandydatów? No przede wszystkim poseł Jakubiak, myślę, jak na ile go zna, musiałby wiedzieć, że każdy z tych, któryś z tych kandydatów będzie absolutnie samodzielnym kandydatem i absolutnie będzie stawiał na merytorykę, na urzędników profesjonalnych, na rozwój miasta, a nie na to, gdzie i kogo, jakich kolegów z partii obsadzać. Jeżeli do takiej sytuacji uda się któremuś z kandydatów przekonać Marka Jakubiaka, a to nie jest człowiek, którego łatwo przekonać, bo on rzeczywiście ma dobry i zdrowy ogląd z każdej sytuacji. Jak zarządzał potężną firmą, budował jej kapitał, to on naprawdę ma podejście do personelu, to myślę, że wtedy można rozmawiać o poparciu w drugiej turze. A gdyby Marek Jakubiak został prezydentem Warszawy, to... Ja na to liczę. Będzie chciał zlikwidować Straż Miejską w stolicy? To jest taki projekt, który został zaproponowany jako projekt poselski. Tutaj, jeśli chodzi o Straż Miejską, widocznie trzeba będzie pytać Marka Jakubiaka, dlatego że z tego, co wiem, to ja również mogę powiedzieć o Krakowie. Podchodzimy krytycznie do obecnej funkcji Straży Miejskiej, dlatego że Straż Miejska miała być taką prewencją przed policją, miała chronić mieszkańców i miała zapobiegać większym przestępcom. Natomiast niestety w wielu miastach Straż Miejska stała się taką skarbonką i zbieraczem pieniędzy od obywateli, których łatwiej zebrać te pieniądze. I to jest już patologia w tej Straży Miejskiej. Zdecydowanie policja ma większe kompetencje. Zdecydowanie byłoby dobrze, gdyby policjantów na ulicach było więcej. Rzeczywiście rolę prewencji również miałaby policja. Ale w obecnej sytuacji, kiedy w Komendzie Głównej Policji siedzi 3000 policjantów, a na ulicach policjantów nie widać i kiedy nie ma tej dobrej reorganizacji, kiedy rzeczywiście policjantów nie ma na ulicach, bo też wiemy, że policja ma problemy z naborem, tak? Jeśli chodzi o w ogóle rekrutację do pracy w policji, no to można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście nie lepiej zreformować w danym miejscu Straż Miejską, aniżeli ją likwidować. Bo zlikwidowanie Straży Miejskiej musiało być bardzo spójne z tym, że właśnie wzmacnia się i zmienia rola policji i tej policji na ulicach jest więcej. Bo jednak to poczucie bezpieczeństwa obywateli jest priorytetem. Ale patologia, jaka jest w Straży Miejskiej, ja też mogę powiedzieć o Krakowie, czyli związana z tym, że no niestety Straż Miejska poluje na babcię, która handluje pietruszką, czy poluje na kogoś, kto tam trochę źle zaparkuje samochód, bo podwozi dziecko do szkoły, bo z takim mamy do czynienia. No to jest wypaczeniem roli tej Straży Miejskiej. Stąd ten projekt. My zakładamy, że nie w każdym miejscu w Polsce dokładnie tak samo będzie wyglądać, bo to bardzo dużo zależy od zarządzania tą Strażą Miejską. Ale generalnie, gdyby popatrzeć, że te pieniądze w dużych miastach mogłyby pójść na wzmocnienie policji, tej, która już ma takie kompetencje, no to mogłoby to być z korzyścią dla samych mieszkańców danego miasta. No to pan wicemarszałek Stanisław Tyszka mówił już właśnie o tym przejmowaniu kompetencji, że gdzieniegdzie Straż Miejska, jeśli zostanie zlikwidowana, to jej zadania mogliby przejąć policjanci, ale czy policjanci będą chcieli na przykład odwozić pijanych na izby wytrzeźwień, czy no też to robią teraz, też to robią, ale mają zdecydowanie mało ludzi, mało zasobów, mało środków i tak jak powiedziałam, przeorganizowanie policji musiałoby być to jednocześnie z tym, że jeżeli się likwiduje Straż Miejską, no bo zadania jednak są do wykonania. To, o czym pan redaktor wspomniał i szereg innych zadań i ktoś je musi wykonywać. I w momencie, kiedy Straż Miejska zniknie, to jest pytanie, czy na ten moment policja jest w stanie sobie poradzić w każdym mieście z tego typu zadaniami. Ja myślę, że nie. Więc tutaj trzeba bardzo lokalnie, indywidualnie rozpatrywać tą sytuację. Ale na pewno ta ustawa jest zwróceniem uwagi na to wypatrzenie roli Straży Miejskiej w wielu miejscach, z czym mamy do czynienia. I właściwie o to chodzi. Są wybory samorządowe. Warto, aby ci, którzy ubiegają się o stołki czy o funkcję prezydentów, zwrócili na to uwagę i zastanowili się, jak funkcjonuje Straż Miejska w danym mieście i czy rzeczywiście w tym mieście, akurat na przykład w Krakowie, w Warszawie, nie warto pomyśleć o przeorganizowaniu i na przykład scedowaniu pieniędzy na kompetencje policji. Pani poseł, a co wy jako ugrupowanie Kukiz 15 myślicie, jak odbieracie to przyspieszenie prac nad reformą Sądu Najwyższego? No wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała, złożyła do prezydenta wniosek z prośbą o zaopiniowaniu wypełnienie wakatów, 12 wakatów w Sądzie Najwyższym, 12 kandydatów zostało zarekomendowanych panu prezydentowi. No, miało to się odbyć we wrześniu, tymczasem niektórzy mówią, że już we wrześniu to możliwe, że będziemy mieli nowy skład Sądu Najwyższego z nowym prezesem. No, to jest pytanie, które pojawia się w tej debacie publicznej od ponad roku. Co my na temat reformy w ogóle sądownictwa, tej reformy, czy tych ustaw, bo my to nie nazywamy reformą. No, kolejna nowelizacja ustawy, propozycja kolejnej nowelizacji ustawy, kolejna wynikająca z tego, że coś nie działa, to co do tej pory zostało wprowadzone, świadczy o jednym. No nie ma przemyślanej strategii ani propozycji, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. Mamy 3 lata za sobą różnych ustaw, które doprowadzają głównie do niepokojów, do podważania zaufania wobec jeszcze bardziej wymiaru sprawiedliwości, który nie jest za dobre, bo wiemy, że Polacy nie do końca dobrze oceniają wymiar sprawiedliwości. Nie widać konkretnych rozwiązań, nie widać efektów tych rozwiązań. Widać zmiany personalne i wojny o te zmiany personalne. Świadczy tylko o tym, że tutaj nie ma pomysłu, nie ma strategii. Ja już nie jestem prawnikiem, ja nie chcę się odnosić do kolejnych nowelizacji, bo widać, że to jest odpowiedź, jest akcja, jest reakcja, tak? No ale tak prawo wytworzyć w Polsce, tak reformować jakikolwiek obszar, a mówimy tu o bardzo ważnym obszarze, to jest niedopuszczalne. No, cały czas czekamy na ten moment, kiedy obywatele zobaczą, że te wszystkie wojny do niczego nie doprowadziły, że dalej mają długie kolejki w sądach, że dalej ich sprawy tam zalegają i nic niesprawiedliwie nie są rozstrzygane. I wtedy obywatele stwierdzą, że propozycje Kukiz 15 dotyczące gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, to jest to rozwiązanie, które tak naprawdę musi być wprowadzone. Gruntownej, czyli jakiej? No na przykład to, zaczynając od tego skrócenia czasu oczekiwania na sprawy, kiedy my proponujemy, żeby wprowadzić instytucję sędziów pokoju, o której była mowa wielokrotnie podczas tych awantur, do której nawet minister się przychylał, ale w tej chwili żadne prace na ten temat nie są prowadzone, tylko mamy kolejną nowelizację ustawy personalnej, tak? Chcielibyśmy, aby KRS był wybierany w wyborach powszechnych i wtedy mielibyśmy pełną pewność, że nad wymiarem sprawiedliwości nie ma władzy żaden polityk, tylko mają sami bezpośrednio obywatele. Tak samo w przypadku sędziów pokoju, gdzie lokalnie zaufanie do sędziego pokoju w drobnych sprawach rozstrzygaliby po prostu obywatele, którzy po 4 latach mogliby powiedzieć, no nie, przepraszam, ten sędzia się nie nadaje, sprawy dalej się ciągną, czy nie ma naszego zaufania. A jak pani poseł odbiera to przyspieszenie w tych pracach nad wyborem składu, uzupełnieniem wakatów w Sądzie Najwyższym? Bo Prawo i Sprawiedliwość mówi, że no trzeba przyspieszyć, no bo wszystko idzie na razie zgodnie z planem, więc reforma wejdzie wcześniej w życie. Im szybciej, tym lepiej. No a Platforma Obywatelska, czy ogólnie część opozycji mówi, że no to ewidentnie jest próba wyprzedzenia ucieczki przed wyrokiem, ewentualnym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No rzeczywiście, czekają nas rozstrzygnięcia. No niestety przykre, że za te rozstrzygnięcia możemy zapłacić jako obywatele, bo pewnie będą się wiązały z jakimiś karami finansowymi. Ja nie wiem, czy akurat tego typu nowelizacja będzie konkretnie ucieczką i czy rzeczywiście zmieni coś w sytuacji Sądu Najwyższego. Naprawdę trudno mi się odnieść do tych poszczególnych zabiegów. No jest to przykre, że one to są zabiegi czysto polityczne. Nie ma tu żadnej merytoryki. Rzeczywiście prześciganie się w tym, kto i co wyprzedzi, no doprowadza tylko do tego, że w tej chwili jak jadę do swojego biura i mówię, odpowiadam swoim, tym, którzy przychodzą do biura i mówią, co zrobić, jak to jeśli chodzi o sąd, to oni mówią tak, ale pani poseł, no to co teraz z tymi sądami, nie wiadomo jak one funkcjonują, czy one funkcjonują dobrze, czy nie, więc o czym to świadczy, że tego typu zabiegi naprawdę na końcu wprowadzają jeszcze większy brak zaufania i jeszcze większy niepokój. Ja nie wiem, czy o to chodziło. Rzeczywiście, jeśli chodzi o kontrolę Unii Europejskiej, o tą ingerencję, pytanie, czy to było tak potrzebne, czy rzeczywiście awantura o skrócenie kadencji pani Gelsdorf była na tyle potrzebna reformie wymiaru sprawiedliwości, żeby ściągnąć na nas całą awanturę burzę i wprowadzić nas na poziom właśnie Trybunału Sprawiedliwości. Czy nie warto było poczekać, czy ta zmiana personalna tak naprawdę rzeczywiście zmieni wymiar sprawiedliwości? No to są te pytania, które cały czas podczas tych dyskusji zadajemy. No i zobaczymy, co się... Myślę, że w tym momencie to już trzeba pozwolić Prawu i Sprawiedliwości, bo nie mamy innych narzędzi jak aritmetyka sejmowa, tego żeby tylko i wyłącznie przeprowadzili to, co chcą, a wtedy ludzie po prostu za 1,5 roku tak ocenią tak naprawdę, czy rzeczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości się powiodła. Moim zdaniem nie. Dziękuję serdecznie pani poseł. Gościem Salonu Politycznego Trójki była dzisiaj poseł Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz 15. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Na przykład kupując żelazko Philips, oszczędzasz 40 zł, płacąc jedynie 99 zł. A kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, Oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 2299 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Mediamarkt, precz z nudą! Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, Romuald Wójcik. Skrót informacji. Kierowca samochodu dostawczego zginął w wypadku w Białkowie na Kujawach na drodze wojewódzkiej 534. Z busem zderzyło się auto osobowe. Utrudniony jest ruch na trasie łączącej Grudziądz z Rypinem. 11 kg amfetaminy znaleźli policjanci podczas przeszukiwania posesji należącej do 52-letniego mężczyzny. Podzielone na kilogramowe paczki narkotyki miały być sprzedane. Zatrzymanemu Mirosławowi B. przedstawiono zarzuty. Sąd rejonowy we Włocławku aresztował go na 3 miesiące. W Dęblinie dziś uroczystość z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Rozpocznie się o 13.30 przy pomniku bohaterskim lotnikom Szkoły Orląt. A w Wilnie zostanie dziś otwarty skwer Borysa Niemcowa. Litewska stolica będzie drugim miastem po Waszyngtonie, w którym w ten sposób uczczona zostanie pamięć o zamordowanym rosyjskim opozycjoniście. Decyzję o nazwaniu skweru imieniem Borysa Niemcowa tuż przy ambasadzie Rosji władze miasta podjęły w maju. Rosyjski ambasador ostro skrytykował tę decyzję, nazywając ją małpowaniem Waszyngtonu. Mer Wilna zakomunikował kilka dni temu, że jest to wyraz szacunku wobec rosyjskich demokratów oraz tych mieszkańców Moskwy, którzy po tragicznych wydarzeniach pod wieżą telewizyjną w 1991 roku okazali swą solidarność, wychodząc na ulice rosyjskiej stolicy. Ekonomia w Trójce. Za 90 minut Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sytuacji na rynku pracy w lipcu. Analitycy przekonują, że stopa bezrobocia okaże się taka sama jak w czerwcu, 5,9%. Wicedyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Piotr Arak uważa, że polski rynek w ostatnich latach bardzo się zmienił. To znaczy z kraju, w którym było wysokie bezrobocie, niskie wskaźniki zatrudnienia, też płace były jeszcze niższe w relacji do przeciętnej w naszym regionie. Przechodzimy do momentu, w którym mamy rosnącą stopę zatrudnienia. Obecnie w Polsce pracuje tyle samo osób, ile wynosi przeciętna europejska, czyli 71-72% wśród osób w wieku 20-64 lata, co oznacza, że my tak naprawdę jesteśmy krajem już bardzo przypominającym kraje rozwinięte reszty Europy, jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasz rynek pracy. Nowym zjawiskiem, które pojawiło się w Polsce w ostatnich latach, jest wyraźna obecność na rynku pracy obcokrajowców. Katarzyna Gruszyńska z Instytutu Randstad przekonuje, że bez nich polskie firmy miałyby spore kłopoty. Problemy z pozyskaniem pracowników pracodawcy starają się niwelować poprzez zatrudnienie cudzoziemców. Głównie to są pracownicy z Ukrainy. Dane GUS o bezrobociu w lipcu poznamy o 10. Polska namawia Stany Zjednoczone na sankcje za Nord Stream 2. Rząd oficjalnie tego nie potwierdza, informuje Rzeczpospolita. Jak czytamy w gazecie, Polska stara się zablokować Nord Stream 2, nie tylko nawiązując kontakt z Amerykanami. Warszawa prowadzi w tej sprawie także rozmowy z Kopenhagą. Szwecja i Finlandia uległy presji Kremla i wydały już zgodę na trasę gazociągu przez swoją wyłączną strefę ekonomiczną na Bałtyku. Ale z powodów geostrategicznych duńskie MSZ wciąż odmawia pozwolenia na tę inwestycję. Jeszcze w tym roku w Polsce testowana będzie najnowsza generacja sieci komórkowej 5G. Uruchomienie programów pilotażowych zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szacuje się, że wprowadzenie sieci 5G może przynieść Unii Europejskiej roczne przychody w wysokości 114 miliardów euro. Może przyczynić się też do powstania blisko 2,5 miliona nowych miejsc pracy. W Polsce technologia 5G ma być dostępna w co najmniej kilku miastach w 2020 roku. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny na audycję Vinima. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. W oczekiwaniu na 5G przedstawię Państwu prognozę pogody. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam raczej nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz i burze. Temperatura... Zobaczmy, co wyszykował Darek. A, o kobietach specyficznie. Babia Gać koło Bydgoszczy i Babinek koło Gryfina 25 stopni. Stare Babki koło Nowego Dworu Gdańskiego 26. Baby Dolne i Baby Górne koło Gostynina 28. Z kolei Babki koło Sokolik i Babi Koniec. Ojej, to smutno brzmi. Babi Koniec koło Krakowa 29, Babicha koło Tarnobrzegu i Babule też koło Tarnobrzega. Ale śmiesznie. Jedna jest koło Tarnobrzega, a drugie koło Tarnobrzegu. I jeszcze Babuty koło Płocka 30 stopni. Babiczki i Babiocha koło Łodzi oraz jeszcze Babkowizna koło Kutna 31. Zagranica nie gorsza. Babinda w Australii 26 stopni. Babenhausen w Niemczech, no to w Niemczech wiadomo, 29. Potem mam jeszcze Babahoyo w Ekwadorze 30 stopni. Babot na Węgrzech 31, Babeski w Turcji 33 stopnie, Baborga w Burkina Faso 35 i na koniec Babirach, no w Iraku, Babirach, tak, wielokrotnie tam byłem, 43 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, pokaż palce. Co? Po co? No dawaj, dawaj, dawaj. O, ładne, zgrabne, idealne. Maria, no, no ale do czego? To... Do nowego laptopa, Barbara. Do nowego laptopa? Mm-hmm. Maria. No siebie. 400 zł taniej. Teraz w Media Expert laptopy z szybkimi procesorami. Taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zapowiem teraz piosenkę dnia naszą, dzisiejszą. Będzie to utwór Głowa Dół, a wykonawca Sosnowski. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Że jedny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową w stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi i mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem. Ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie przymuszałem kasę jak ten wał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz na blisku jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nowi niosą dań. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Teraz przechodzimy do wykonania na żywo. Będzie live. Ciekawe, że jak wielu polskich celebrytów odmienia live, to mówią, posłuchamy live'a. No tak. Oczywiście, ja właśnie z live'em przyszedłem tutaj też. Pan Piotr Bugartyk z live'em przyszedł, bez Krzysztofa Kawałka. Bez Krzysztofa. Ale za to jest ich dwóch, on i jego live. Ja i mój live... No tak, z tym, że piosenkę mam nie najweselszą, nie najnowszą, to jest chyba najstarsza piosenka ze wszystkich, jakie pamiętam, które tak... napisałem sam, sam to napisałem. Miałem lat wtedy 16 i chcę tą piosenką zagrać ją, pewnie ostatni raz już ją zagram, jest bardzo stara, podobała się dziewczynie, tak powiem, którą parę dni temu pożegnałem, pogrzeb będzie jutro. To była moja pierwsza instruktorka w Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Być może gdybym jej nie spotkał, to nie byłbym dzisiaj grajkiem. Ela Kuczyńska. Po długiej chorobie odeszła i ja sobie pomyślałem, że nie jestem w stanie niczego napisać wczoraj. I tak usiadłem sobie wieczorem i się z koleżanką pożegnałem, a dzisiaj zagram tę piosenkę. Jeśli pan pozwoli, bo to taka... Można rozszerzyć, że to nie prywata, tylko po prostu żegnamy pracownicę kultury, bo całe życie swoje poświęciła. Nie tłumaczy, tylko to po prostu wykona. To nosi tytuł Mezalians Prowincjonalny i ma 38 lat ta piosenka. Taka prościutka. Trzeba zacząć. Panno z miasteczka, gdzie z nudów złym słowem zabija się panny z dzieckiem, gdzie w tanich knajpach czysty szklaneczka i śledź i raz w roku Sylwester. Panno z miasteczka, gdzie wszystkich okien oczy i uszy otwarte, gdzie radio posmakiem większego świata John Lennon na słomiance. Tkliwiej si gram od tak, jak lubisz, gdy nocy nie widać kresu. Jeszcze raz nie uciekniesz ze mną, tylko westchniesz do przystanku PKS-u. kiedyś rzucę w diabły to wszystko. Kiwam głową, że tak, że rozumiem. Wielką podróż przełożysz z grudnia na styczeń jeszcze i znów będzie grudzień. Pewnie rano znów się upomnisz o adres, powiem, starszy, że twój pamiętam. Potem powiem, na święta chyba przyjadę, potem przyślę ci kartkę na święta. Tkliwiej ci gram, od tak jak lubisz, gdy nocy nie widać kresu. Jeszcze raz, nie uciekniesz. Bardzo dziękuję. Piotr Bukartyk. Dzięki. No. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, a teraz mamy stałą pozycję, czyli będzie podróż. Audycja podróżna. Dla niektórych wakacje już pomału się kończą, dla niektórych jeszcze tylko tydzień, jeszcze można troszkę pokombinować jakiś wyjazd. No, a są tacy, którzy planują dłuższe, bo na przykład studenci mogą więcej. No, w każdym razie posłuchajmy. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dziś podróż do zakątka świata, który okazję odwiedzić miało niewielu. Butan to skrawek ziemi wciśnięty między Tybet a Indie. Państwo zaliczane do tych o najniższym rozwoju społeczno-ekonomicznym, ale o całkiem wysokim narodowym poziomie szczęśliwości. A z nami podróżniczka, znawczyni Butanu, Felicja Bilska. Dzień dobry. To jest państwo, do którego, jak się zdaje, bardzo ciężko wjechać. Jest to dosyć kosztowne, prawda? Żeby wjechać do Butanu, należy mieć agenta. Nie istnieje turystyka indywidualna, istnieje tylko turystyka zorganizowana. Nie oznacza to oczywiście, że jedna osoba nie może pojechać do Butanu, może, natomiast musi mieć tego przewodnika, który będzie mu towarzyszył. A ile musimy za tego przewodnika zapłacić? $250 to jest taka kwota obligatoryjna. Dziennie? Dziennie, ale w tej kwocie mamy hotele, mamy wyżywienie, transport, bilety wstępu, jest przewodnik. A skąd takie obostrzenia? Dlaczego? Oni chcą po prostu walczyć z masową turystyką? To jest bardzo skomplikowany problem. Po pierwsze, w latach 70. do Butanu zaczęli witać różnego rodzaju hipisi. Za hipisami przybywali przemytnicy, podążający tym słynnym Golden Triangle, czyli tam, gdzie było opium. Później przemytnicy dzieł sztuki. Wtedy na terenie Butanu rosła sobie spokojnie marihuana i nikomu to nie wadziło. Zresztą do dzisiaj świnie są karpione marihuaną, w sensie konopią, tak, indyjską. Przybywali właśnie różni ludzie i zaczął się wywóz dzieł sztuki. Butańczycy szybko się zorientowali i po prostu błyskawicznie zamknęli granice. I dopiero otwarto je w latach 90. Przez chwilę jeszcze można było dużo więcej zwiedzać, dużo mniej regionów było zamkniętych. Natomiast pojawił się drugi problem. Generalnie rodzina królewska jest bardzo dobrze wykształcona. To są ludzie, którzy wyjeżdżają na studia do Oxfordu, na Sorbonę. Oni się naoglądali różnych rzeczy, naoglądali się, jak wygląda turystyka masowa w Chinach, w Indiach. Przyjechali i stwierdzili, że oni czegoś takiego nie chcą. A nie chcą się też zamykać. To wymyślono w taki sposób właśnie, jak takie obligatoryjne opłaty, które są opłatami takimi, no to dosyć ekskluzywnymi. Dlaczego warto pojechać do Butanu? Jak to państwo wygląda po tej drugiej stronie? No dla mnie Butan jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących krajów na świecie. Co takiego może zafascynować? Oprócz tych oczywistych oczywistości, czyli spektakularnej przyrody, która jest w bardzo niewielkim stopniu zniszczona. Według ustawy 60% kraju muszą pokrywać lasy. Dla osób takich, które chciałby po prostu sobie pojechać do Butanu, to ich urzeknie architektura, ponieważ nie ma tam takiej substancji nowoczesnej architektonicznej. Nie ma drapaczy chmur, nie ma w ogóle szklanych, betonowych, jakichś takich niezbyt estetycznej zabudowy. Wszystko jest w tradycyjnym duchu. Przepięknie to wygląda. W środku można mieć ultra nowocześnie. To już zależy od tego, co kto sobie życzy. Natomiast na zewnątrz musi być w duchu tradycyjnym. Jeżeli dodamy do tego te Himalaje, te lasy i na przykład to, że ludzie też w godzinach pracy chodzą w strojach tradycyjnych. Niby reguluje to ustawa, ale ludzie chcą to robić. To jedyne, jak się wjeżdża do tych miasteczek, czy też do tych osad, to się takie ma wrażenie, jakby się przeniosło w czasie. Że jedynie samochody, które jeżdżą po ulicach, mówią o tym, że coś tu się dzieje na miarę tam współczesności. To może my nie powinniśmy zachęcać ludzi, żeby tam jeździli. Niech po prostu tak zostanie, niech tam tych turystów będzie bardzo niewielu. Jest w tej chwili duży problem Butanu, ponieważ jest taka organizacja i członkowie tego SARS nie muszą płacić za wizę. Oznacza to, że w tej chwili ze strony Indii jest normalnie najazd na Butan. Spotkałem się z taką opinią, że to jest słabo rozwinięty gospodarczo, ekonomicznie kraj, ale kraj niezwykle szczęśliwych ludzi. Czy pani potwierdza? Jest to kraj bezpieczny, jest to kraj szczęśliwych ludzi, zresztą całe to szczęście narodowe brutto, które zastąpiono to klasyczne PKB w latach 70. szczęściem narodowym brutto, mówi właśnie o tym, że pieniądze to nie jest wszystko. Kiedy zaprezentowano po raz pierwszy tę ideę, świat się śmiał. Śmiali się najgłośniej ekonomiści. Dzisiaj już ekonomiści się nie śmieją. Uważają, że jeżeli dobrać odpowiednie wskaźniki, które będą mogły to w jakiś sposób zmierzyć, to okazuje się, że wartość szczęścia nie jest liczona wartością pieniądza. Audycja podróżna. I jeszcze garść informacji ze świata podróży. Polacy coraz więcej podróżują, informuje Główny Urząd Statystyczny. Według szacunków GUS-u w 2017 roku Polacy odbyli ponad 68 milionów podróży. To o 6,8% więcej niż rok wcześniej. Przeważały podróże krajowe, 55 milionów, i krótkie, do 4 dni. Jak się okazuje, coraz więcej Polacy wybierają się też na plaże dla nudystów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal nocleg.pl. Najwięcej naturystów jest wśród osób po 40 roku życia. Za nieoficjalną stolicę polskiego naturyzmu uważa się Dębki, kilkanaście kilometrów od Jastrzębiej Góry. 29-letnia mieszkanka Warszawy próbowała wymusić interwencję tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Dzwoniąc do TOPR, powiedziała, że jest kontuzjowana. Jednak w czasie telefonicznego wywiadu z ratownikiem przyjmującym zgłoszenie przyznała, że jest po prostu zmęczona wycieczką, która odbyła się poprzedniego dnia. TOPR zasugerował, by 29-latka odpoczęła, jako że ratownicy w tym czasie zajmowali się poważniejszymi zgłoszeniami. Kobieta nie ustąpiła, używając wulgaryzmów zażądała, by przyjechał po nią samochód. Ratownicy zgłosili sprawę policji. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. To była najciekawsza informacja o tej pani, która wzywa ratowników. Powinni przyjechać razem z paragonem za kilka tysięcy za dojazd. Może by się czegoś nauczyła, ale są tacy, którzy nigdy się nie uczą. Yeah, you right, this is living.